Книга «Буття», розділ 46. Вирушив Ізраїль зо всім, що було в нього, і, прийшовши у Версавію, приніс жертви Богові свого батька Ісаака. А вночі Бог у видиві сказав до Ізраїля: «Якове, Якове!» Він же озвався: «Я тут». І сказав: «Я Бог, Бог батька твого. Не бійся зійти в Єгипет, бо там я виведу з тебе великий народ. Я сам перейду з тобою в Єгипет, я і виведу тебе напевне назад. А Йосиф рукою своєю закриє тобі очі». І вирушив Яків з Версавії, а сини Ізраїля повезли Якова, свого батька, і всіх дітей та жінок на возах, які послав був фараон, щоб його взяти. Забрали вони з собою і худобу, і своє майно, що його були надбали в Ханаан краю, і прибули в Єгипет. Яків, а з ним усі його домочадці, синів своїх, і синів своїх синів, дочок своїх і дочок своїх синів, усе своє потомство привів він із собою в Єгипет. Ось імена синів Ізраїля, які прийшли в Єгипет: Яків і сини його. Первісток Якова – Рувим. Сини ж Рувима – Ханох, Палу, Хецрон та Кармі. Сини ж Симеона – Ємуел, Ямін, Огад, Яхін, Цохар та Саул, син ханаанянки. А сини Леві – Гершон, Кегат та Мерарі. Сини ж Юди – Ер, Онан, Шела, Перец та Зерах. Але Ер та Онан – померли в Ханаан краю. Сини ж Переца були Хецрон і Хамул. А сини Ісахара – Тола, Пува, Іов і Шімрон. Сини ж Завулона – Серед, Елон та Яхлеел. Це сини Лії, що їх вона породила Яковові в Падан-Арамі з дочкою його Діною. Всіх його синів та дочок було 33. Сини Гада – Ціфйон, Хагі, Шуні, Ецбон, Ері, Ароді та Арелі. Сини ж Ашера – Імна, Ішва, Ішві, Верія та сестра їхня Серах. І сини Верії – Хевер та Маркіел. Оце сини Зілпи, що її Лаван дав Лії, своїй дочці. І цих вона родила Яковові, 16 душ. Сини ж Рахилі, жінки Якова, Йосиф і Веніямин. В Йосифа народилися в єгипетській землі Манасія і Ефраїм, яких уродила йому Аснат, дочка Потіфера, священника з Ону. А ось сини Веніямина: Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Нааман, Ехі, Рош, Мупім, Хупін і Ард. Це сини Рахилі, які народилися в Якова. Всього 14 душ. Син же Дана – Хушім. А сини Нафталі – Яхцел, Гуні, Єцер і Шиллем. Це сини Білги, що її дав Лаван Рахилі, своїй дочці. І цих вона родила Якові. Всього 7 душ. Всіх же душ, що приналежали Якові, що вийшли з його лона та що прибули в Єгипет, крім жінок синів Якова, було разом 66. А синів Йосифа, які в нього народилися в Єгипті, було дві душі. Всіх же душ з дому Якова, що прийшли в Єгипет, 70. Ізраїль послав перед собою до Йосифа Юду, щоб показати дорогу в Гошен. І прибули вони в Гошен-землю. Тоді Йосиф запряг свою колісницю і виїхав назустріч Ізраїлеві, батькові своєму, в Гошен. З'явившись перед ним, упав він йому на шию і так плакав довго на його шиї. Та й каже Ізраїль до Йосифа: «Тепер хай і вмираю, коли бачив я твоє лице, і що ти живий ще». А Йосиф каже своїм братам та домові батька свого: «Поїду та сповіщу фараона, та скажу йому: брати мої і дім мого батька, які були в Ханаан краю, прибули до мене. Вони ж, пастухи, ходять за стадами. Отож пригнали з собою своїх овець та свій товар і все, що мають. Коли ж, отже, фараон вас прикличе та й спитає: коло чого ж ви пораєтеся, то ви скажіть: раби твої були скотарями з малку аж до цих пір. Ми так, як і батьки наші. Скажіть так, щоб вам осісти в Гошен землі. Гидують бо єгиптяни всіми скотарями».